2999. Dodatkowo możesz kupić w promocji 50 za 500 i dostać rabat. Rabat naliczamy od razu. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Zwiększa się presja migracyjna na granicy z Białorusią, alarmują pogranicznicy. Nowe otwarcie w sprawie odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie zapowiada ministra kultury. Gwardia Narodowa patroluje ulice Waszyngtonu. Donald Trump zapowiada, że akcja obejmie kolejne miasta. Zwiększa się presja migracyjna na polsko-białoruskiej granicy. Minionej doby służby odnotowały 340 prób nielegalnego przekroczenia granicy. To najwięcej w tym roku. Przez 3 dni weekendu takich prób było ponad 800. W przekroczeniu granicy pomagają służby białoruskie, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Strona białoruska tak naprawdę jest nieprzewidywalna i tu nie ma konkretnego scenariusza, natomiast my cały czas musimy być przygotowani właśnie na takie sytuacje, kiedy dochodzi do tak dużej liczby, kiedy dokonywane są próby nielegalnego przekroczenia granicy. Tu mówimy o zdarzeniach dokonywanych przez grupki kilkunasto czy kilkudziesięcio nawet osobowe. Major Zdanowicz dodaje, że migranci ciągle są bardzo agresywni. No niestety codziennie dochodzi do takich sytuacji, kiedy osoby znajdujące się po białoruskiej stronie w trakcie próby nielegalnego przekraczania granicy rzucają kamieniami czy konarami drzew polskie patrole. Również pod koła samochodów, które interweniują, w których są funkcjonariusze, rzucane są drągi z wbitymi gwoźdźmi czy kolce z drutu kolczastego po to, by uszkodzić pojazdy. Według szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego w najbliższym czasie możliwa jest zwiększona presja migracyjna na granicy z Białorusią. Rząd zajmie się w tym tygodniu projektem przyszłorocznego budżetu. Ma on uwzględniać zwiększone wydatki na bezpieczeństwo. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że nigdy wcześniej nie przeznaczono tak dużych środków na ten cel. To będzie najwyższy w historii budżet na bezpieczeństwo. Dużo wyższy niż w roku 2022. Myślę, że ponad dwukrotnie wyższy. Dużo wyższy niż w roku 2023. To jest powód do wielkiego zobowiązania wobec każdego z podatników. Zgodnie z konstytucją projekt ustawy budżetowej na następny rok jest przedkładany Sejmowi przez Radę Ministrów do 30 września. Rozpoczynają się negocjacje z pracownią, która wygrała konkurs na odbudowę Pałacu Saskiego w Warszawie. Konkurs rozstrzygnięto jesienią 2023 roku, a teraz, jak mówi ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, potrzebne jest swoiste nowe otwarcie tematu. Chciałabym, żeby to, co rzeczywiście tam będzie, w tym budynku bardzo ważnym też z punktu widzenia naszej historii, znalazły się miejsca, które są potrzebne społeczności lokalnej, które są potrzebne Polkom i Polakom, które są nie tylko po prostu pustym budynkiem. To ma być miejsce, które ma jednoczyć, łączyć wszystkich. Projekt zakłada odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i trzech kamienic od strony ulicy Królewskiej. W przyszłości zostaną również zrewitalizowane plac Małachowskiego, ulicę Fredry i Wierzbowa. Żołnierze Gwardii Narodowej rozpoczęli patrolowanie ulic Waszyngtonu z bronią w ręku. Decyzję o wydaniu uzbrojenia podjął sekretarz obrony Pete Hegseth w ramach operacji zarządzonej przez Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiada, że akcja obejmie kolejne miasta. W stolicy USA rozmieszczono ponad 2200 gwardzistów. Prezydent Trump zarządził ich wysłanie do Waszyngtonu 2 tygodnie temu, argumentując, że muszą wspierać federalne agencje w walce z przestępczością. Początkowo gwardziści byli nieuzbrojeni. Wczoraj wydano im broń. Rzecznik Gwardii Narodowej major Michael Maxwell zapewnił, że broń będzie używana jedynie w ostateczności i wyłącznie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Decyzja prezydenta USA wywołuje kontrowersje. Wczoraj w Waszyngtonie odbyły się protesty. Wielu mieszkańców stolicy uważa działania Trumpa za prowokację i wykreowanie kryzysu w mieście, gdzie przestępczość jest najniższa od 30 lat. Niezrażony krytyką Trump zapowiada wysłanie żołnierzy do innych miast, w tym do Baltimore i do Chicago. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje o zaprzestanie ataków na placówki służby zdrowia w Strefie Gazy. Dyrektor generalny WHO odniósł się do ataków na kompleks medyczny Nasser, na skutek których zginęło co najmniej 20 osób, w tym 5 dziennikarzy. Wcześniej Turcja uznała zabicie dziennikarzy za atak na wolność prasy i kolejną zbrodnię wojenną. Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej z kolei zażądało natychmiastowych wyjaśnień w sprawie śmierci dziennikarzy. Izraelska armia zadeklarowała przeprowadzenie dochodzenia w sprawie ataku. Wśród zabitych pracowników mediów byli m.in. Hassam Al-Masri z agencji Reutera i Mariam Daga, która od początku wojny współpracowała z Associated Press. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. I w pierwszej kolejności sprawdzamy, jak radzą sobie nasze siatkarki w drugim meczu na Mistrzostwach Świata. Grają z Kenijkami i pierwszy set wygrały łatwo do 17. W drugim niespodziewanie przegrały i to aż do 15. Potem do 15 zwyciężyły i w czwartej, która zakończy ten mecz, prowadzą 24-14. A właściwie w tym momencie to była ostatnia piłka i nasze dziewczyny wygrały tę partię do 14. Całe spotkanie 3-1. Brawo. Phuket w Tajlandii zamieniamy na płocki piłkarski stadion z widokiem na komin Petrochemii. Wisła, czyli Beniaminek i sensacyjny lider PKO Ekstraklasy gra dziś na zakończenie 6. kolejki z Zagłębiem Lubin, mówi pomocnik gospodarzy Dominik Kun. Wiadomo, Zagłębie ostatnio wygrało, także gdzieś też troszeczkę te morale się podniosły, także się zapowiada na pewno bardzo ciekawe spotkanie. Też biorąc pod uwagę nasze ostatnie wyniki, też przeciwnik może się trochę cofnąć, także może te mecze trochę inaczej wyglądać jak ostatnio, gdzie raczej się broniliśmy. No zobaczymy, także jestem sam ciekaw, jak to wszystko, wiadomo, boisko zweryfikuje, także zobaczymy. Ten poprzedni mecz, o którym wspomniał Dominik Kunto, zwycięski przeciwko Legii Warszawa. Czy ten dzisiejszy też skończy się 3-punktową zdobyczą na wciarzy? Przekonamy się od 19. Na piłkarskich salonach w Premier League, najlepszej lidze świata, szykuje się arcyciekawe starcie Newcastle z Liverpoolem. Tak ten mecz zapowiada menedżer The Reds, Holender Arne Slot. I think if you go to... Newcastle, you know what to expect. Jeśli wybierasz się do Newcastle, wiesz, czego się spodziewać. W poprzednim sezonie graliśmy z nimi 3 razy. 2 razy intensywność meczów stała na niebotycznym poziomie, zwłaszcza do 60 minuty. Poza intensywnością mają gracze, którzy nie odstawią nogi, a i z piłką przy niej czują się znakomicie. To po prostu jedna z najlepszych drużyn w lidze. Fight, if you want to call it like this. They have players for this, but they also have players that are so comfortable in the ball. So one of the best teams in the league. Stwierdził Arne Slot, pierwszy gwizdek sędziego na St. James's Park o 21:00. Ciekawe, czy wtedy będzie już trwał mecz Kamila Majchrzaka w US Open, bo patrząc na plan gier na Flushing Meadows, spotkanie Magdaleny Frech do tego czasu na pewno się nie rozpocznie. Starcie Majchrzaka z Boliwijczykiem Dejenem przy dobrych wiatrach może być wówczas w toku. Rywalką Frech nieco później będzie Australijka Gibson. No i to tyle w tym serwisie. Przypominamy, nasze siatkarki wygrały po raz drugi w Mistrzostwach Świata, pokonały 3-1 Kenijki, a o sporcie w ZD3 jeszcze za godzinę. Jutro możliwy deszcz i burze, głównie na północy. W trakcie burz może spaść drobny grad. Temperatura od 15 stopni na północy, około 21 stopni w centrum, do 24 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 17:00. Ponownie dzień dobry. Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Michał Jędrzkowiak, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Zapraszamy do Trójki do godziny 17:00. Powiemy o Dniu Polskiej Żywności. To dziś. Człowiek nawet sobie nie zdaje sprawy, jak dobre mamy jedzenie w Polsce do momentu, kiedy nie wyjeżdża na dłużej z kraju i nie przebywa na emigracji. Powiemy też o proteście mieszkańców Łęcznej w sprawie wysokich cen paliw w ich okolicy i nadziejach na szybkie zakończenie wojny w Ukrainie. To o 17:40 w Pulsie Trójki. A swoją drogą, najbardziej polskie słowo to podobno żółć. I zastanawiam się teraz, jakie jest najbardziej polskie jedzenie. Flaki? Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, my dear, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell if she's into you. Running on down since I was 7 years old. Suzanne, I would love to hold you if I can. Suzanne, Suzanne, if you'd allow my left arm and my right arm to collide inside the small of your back, just like that. I need you, Suzanne. left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki i teraz smakowity temat, bo podobno przez żołądek do serca. Nie wiem, jak się Państwo na to zapatrują. Ja myślę, że ważne, co i jak się gotuje, ale nie mniej ważne jest, z czego się gotuje. Najlepiej rzecz jasna z polskich produktów. Dzisiaj mamy Dzień Rodzimej Żywności, dlatego o tym mówimy. Polacy za granicą chętnie szukają sklepów z polskimi produktami, w Wielkiej Brytanii na przykład. I like the kibasas and karkusko, barbecue. Everything is famous, like Sarek whisky, kefir, I mean malina, tomatoes, ogórki gruntowe. Rozumiem polskie, mamo gadałam polskie. Yeah, my name is Manjot. Nazywam się Manjot i jestem jednym z kierowników sklepu Kopernik z polskimi produktami w Wielkiej Brytanii. Zaczynaliśmy w 2005 roku i od tamtej pory systematycznie otwieramy nowe sklepy. Dziś mamy ich już 14. Czy jestem zadowolony z działalności? Zdecydowanie tak. Obsługujemy głównie stałych klientów, ale pojawiają się też nowi. To naprawdę wspaniali klienci i właśnie dlatego jestem bardzo zadowolony. I'm very happy. Karolina Gonet, jestem obecnie reporterką Polskiego Radia, a wcześniej przez wiele lat jeździłam do pracy w wakacje do Irlandii. Dla mnie najlepszym przykładem jest chleb, polskie owoce, polskie warzywa, w ogóle ta dostępność, jaką my mamy w porównaniu na przykład to, co jest na wyspach, jaką mamy dostępność do owoców, warzyw z całego świata, nie mówię tylko do polskich produktów, ale jednocześnie możemy te owoce kupić zawsze świeże, więc to jest cenne, jakiś zakwas, żurek, czy też jakieś konserwy, ogórki konserwowe, czy polskie przyprawy. My mamy bardzo dużo przypraw, tam znajdziemy tylko podstawowe, typu sól, pieprz, papryka, oregano. Wydaje mi się, że tutaj cena trochę nie gra roli. Te produkty polskie w sklepach polskich, na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Irlandii, one wcale nie są droższe. One cieszą się dużym uznaniem, ponieważ są bardzo dobrej jakości. Nazywam się Marzena Trajer, zajmuję się analizami rynkowymi w Biurze Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W pierwszym półroczu 2025 roku wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski wyniosła 28 miliardów euro. Z Polski eksport eksportujemy głównie mięso, przetwory mięsne i żywiec, w tym drób, wołowinę i wieprzowinę. Drób wywozimy głównie do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, wołowinę do Włoch, Niemiec i Turcji, wieprzowinę na Słowację, do Czech i do Niemiec. W drugiej kolejności wywozimy ziarno, zbóż i przetwory zbożowe, następnie cukier i wyroby cukiernicze, bardzo dobre polskie produkty, głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji, a następnie produkty mleczne. Produkty mleczne cieszą się dużym uznaniem w Niemczech, w Czechach, w Niderlandach oraz we Włoszech. Człowiek nawet sobie nie zdaje sprawy, jak dobre mamy jedzenie w Polsce do momentu, kiedy nie wyjeżdża na dłużej z kraju i nie przebywa na emigracji. A te głosy dotyczące polskiej żywności zebrała Anna Lwowa. No i teraz, proszę Państwa, mam do Państwa pytanie absolutnie retoryczne. Jak to się dzieje, że Franz Ferdinand, który za chwilę na naszej antenie z doskonałą piosenką nie jest w pierwszej trójce na naszej trójkowej liście przebojów? Ja nie wiem, jak Państwo mogą do tego dopuścić. Can we talk about our differences? And we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta. Muszę Państwa poprosić, żeby ktoś z Państwa w moim imieniu zagłosował na tę piosenkę na naszej liście przebojów, no gdyż albowiem z oczywistych powodów, no ja nie mogę, no mnie nie wypada. Ale mogą też Państwo oprócz tego, żeby głosować na listę, nie tylko na te piosenki, które mnie się podobają, ale przede wszystkim na te, które się Państwu podobają, dzwonić do nas do trójki 22 i 7 trójek. Skoro polskie słowo to żółć, zawiera polskie znaki diakrytyczne, to może gęś. No właśnie, dzisiaj Dzień Polskiej Żywności. Najbardziej polskie jedzenie to pierogi ruskie, albo śledź po japońsku, ryba po grecku. Najbardziej polskie jedzenie, tak mi się wydaje. Zapraszamy do Trójki. A teraz o oddolnej akcji społecznej, która jeszcze się na dobre nie rozpoczęła, a już zdaje się, że przyniosła pierwsze efekty. Otóż w Łęcznej, to na Lubelszczyźnie, kierowcy zorganizowali protest. Chodzi o zawyżone ich zdaniem ceny na miejscowych stacjach paliw. Liczyli i się doliczyli, że w porównaniu z dużo większym przecież Lublinem płacą nawet kilkadziesiąt groszy więcej za litr benzyny czy gazu. I co? I zapowiedzieli, że przez kilka dni nie będą tankować w Łęcznej. Jestem ze Świętokrzyskiego. U nas w Świętokrzyskim jest tańsze paliwo. Jest. Dużo? No jest różnicy 50 groszy na litrze gazu, no nie? No to jest sporo. Nazywam się Tomasz Wójcik, jestem mieszkańcem powiatu łęczyńskiego. Akcja polega na próbie zmobilizowania społeczeństwa do tego, żeby przez swój brak tankowania na łęczyńskich stacjach zwróciło uwagę właścicielom tych stacji, żeby urealnili ceny na swoich stacjach w promieniu 30 km. Są wyższe i są zawsze wyższe. Zazwyczaj jest to między 3 a 6% na oleju napędowym zwykłym i etylien 95. Natomiast na gazie jest różnica do 15%. Ale tu po rozpoczęciu waszej akcji ceny podobno spadły. Nie wiem, czy to jest wpływ akcji, bo podobno przypadków nie ma, ale faktycznie w tej chwili różnica na etylinie, na benzynie i na oleju napędowym jest w granicach 1,5 do 2%. A z czego to wynika, pana zdaniem, ta górka? Trzeba by zapytać się właścicieli stacji. Szanowny panie redaktorze, ceny paliw na poszczególnych stacjach wynikają z uwarunkowań lokalnych, czyli tak zwanego mikrorynku. Różnice w cenach paliw dotyczą stacji wszystkich sieci, nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Pod uwagę brane są m.in. bezpośrednie otoczenie konkurencji stacji, różnice w potencjale sprzedażowym wynikającym z położenia i odległości obiektu od aglomeracji oraz węzłów komunikacyjnych, a także różnice w cenach gruntu, koszty funkcjonowania i utrzymania stacji. Z poważaniem, zespół prasowy Orlen S.A. Proszę pana, no jest troszeczkę drożej, ale no jaki protest, no. Takie są rynkowe oferty, taki jest rynek. Rynek może się sprzysiąc i nie tankować. No niech na złość babci odmrożą sobie uszy, niech jeżdżą do Chełma tankować. No wie pan, to jest prawo popytu, podaży. Ja nie zwracam uwagi na cen paliw. Tankuję takie, jakie są. Za 120 zł. Tak. Protest kierowców przeciwko wysokim cenom paliw w Łęczni. Słyszał pan? A słyszałem. No i co? Tankujemy. Tankujemy. Nie ma wyjścia. A faktycznie jest drożej w Łęcznej? Tak, widać różnicę, no. Ja myślę, że 20 groszy, coś takiego, jeżeli wczoraj patrzyłem w Lublinie, to jest różnica taka. Ale widzę, że mniejszy ruch jest na stacjach. Przyłączy się pan do protestu? Tak, teraz ostatni raz. Nie wiem, w Łęcznej wydaje się, że nie tylko paliwo jest droższe. Zawyżone ceny zdarzają się tu dosyć często. A z czego to wynika? Nie wiem. Bogate miasto? Może te kopalnie węgla. My nie odnosimy się do czynników, które wpływają na ceny paliw w ogóle, bo to już jest raczej sprawa do rządu i osób decyzyjnych, które wyznaczają ceny paliw. Natomiast my rozmawiamy tylko i wyłącznie o wysokich cenach w miejscowości Łęczna. Jaka reakcja mieszkańców? Większość jest pozytywna, popierają akcję, zresztą muszą popierać, bo stacje w tej chwili już obniżyły trochę ceny, więc muszą odczuwać presję społeczeństwa. Protest przeciwko zawyżonym cenom paliw w Łęcznej ma trwać do końca tygodnia, a tematem zajął się Sebastian Pawlak. Jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć po wyżyną. W Dniu Polskiej Żywności zapytałam Państwa, jakie jest najbardziej polskie jedzenie. Chciałbym przekazać informację dla pani redaktor i dla słuchaczy. Zalewajka, proszę Państwa, zalewajka. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Teraz w Lidlu. Nowość. Damskie torebki marki Gino Rossi. W modnych tej jesieni kolorach i fasonach. W super cenach. Dostępne już od 99 zł. W moim Lidlu. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos! Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Grudziądz. Wjeżdżamy do szkoły z MediaMarkt na pełnej promce. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699 zł, a teraz tylko 2399 zł. Back to deal. MediaMarkt. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Kolejne weta. Prezydent uderza w Ukraińców i przedsiębiorców. Nieletni sabotażyści. Rosja rekrutuje w sieci ukraińskie dzieci. Nowa lista szczepień dostępnych w aptekach. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. A potem w Carrefourze? Promka na szkolną stylówkę. Wszystkie ubrania dziecięce w promocji. Drugi produkt 50% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 31 sierpnia. Zapraszamy na zakupy również w tę niedzielę. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Solerwa! Promocja właśnie trwa! Tydzień oświetlenia i dekoracji. Teraz całe Leroy Merlin rozbłyska promocją, bo do niedzieli zwracamy 100 zł na kupon w klubie za każde 400 wydane na oświetlenie i dekoracje. Odśwież swoje wnętrza i zyskaj stówkę zwrotu. Do Leroy, póki promocja trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Hisense. Czarna, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. 17.30 się zbliża. Czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Łomżyńska policja chce uchylenia immunitetu europosła Grzegorza Brauna w związku z incydentem, do którego doszło 10 lipca w Jedwabnem. Chodzi o sytuację, gdy grupa osób blokowała drogę, uniemożliwiając wyjazd samochodów uczestników uroczystości upamiętniających ofiary mordu Żydów z 1941 roku. Europoseł był w grupie osób, które próbowały zablokować wyjazd samochodów uczestników obchodów. Niemal 91 milionów złotych z Funduszu Europejskiego dla rozwoju społecznego na nowy program wymiany międzynarodowych dla uczniów i nauczycieli. Chodzi o dofinansowanie wyjazdów zagranicznych, wymiany nauczycieli i uczniów z tych regionów, gdzie uczniowie mają niższe wyniki z egzaminów. Władze Monachium w Niemczech wprowadziły zakaz sprzedaży chipsów po godzinie 20 w kioskach w dzielnicy uniwersyteckiej. Według urzędników ta decyzja ma m.in. ograniczyć zaśmiecanie przestrzeni publicznej. Pierwotnie burmistrz wprowadził też zakaz sprzedaży piwa w butelkach po godzinie 22 w kioskach w rejonie uniwersytetów. Zakaz wywołał jednak niezadowolenie, co skłoniło władze do uchylenia kontrowersyjnego zakazu. zaśmiecanie przestrzeni publicznej, chyba brzuszków studentów. Tak mi się to kojarzy. Nie wiem jak państwu, ale to może takie skojarzenia z powodu dnia rodzimej naszej żywności, który dzisiaj obchodzimy. A w nocy, proszę państwa, możliwe burze na północy i wschodzie kraju, na termometrach od 6 stopni na północy, około 10 na zachodzie i maksymalnie 14 stopni nad morzem i w centrum kraju. Słuchają państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do trójki. Proszę nadstawić ucha, bo oprócz dobrej muzyki mamy też doskonałą publicystykę. 17.40 za chwilę i wtedy puls trójki. Dzisiaj obchodzimy Dzień Polskiej Żywności, a został on ustanowiony w 2013 roku. Myślę, że polskie jedzenie jest przede wszystkim zdrowe, a zdrowe to jest najważniejsze. Będzie to oznaczało, że polska żywność nie tylko gościć będzie na polskich stołach, ale mało tego, że będą do nas przyjeżdżać turyści, już chwalą zresztą z Niemiec, z Francji. Trójka. Polskie jedzonko, jakie pamiętam z dzieciństwa i jeszcze stosuję do dzisiaj, to są kluski ze śmietaną, taką naturalną, wiejską śmietaną zebraną z mleka od mućki. Coś wspaniałego, lekko pocukrowane cukrem pudrem. Kręci się, kiedy wstanę. rozmawia do mnie. 66. To Aleksander Szalonek, Płyń w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. No i zgodnie z tym, co Państwu obiecywałam na początku audycji, mamy w dzisiejszym programie i dobrą muzykę, mamy i newsy, mamy i rozwinięcie aktualności w materiałach reporterskich, no i mamy dobrą publicystykę. Puls Trójki. Agnieszka Laskowska, dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj o Rosji, o Ukrainie, ale zaczniemy od podjętej dzisiaj przez prezydenta Karola Nawrockiego decyzji o zawetowaniu nowelizacji ustawy o pomocy dla Ukrainie. W związku z wetem, jak mówi rząd, zostało też zablokowane polskie wsparcie finansowe dla ukraińskiego internetu, między innymi dla systemu Starlink. To komentarz specjalnie dla Trójki wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego. Prezydenckie weto do ustaw wspierających Ukrainę to nic innego jak taki nóż w plecy dla Ukraińców, którzy walczą dzisiaj zacięcie na froncie, dlatego że to przerwanie internetu, czyli coś podobnego, jakbyśmy odebrali wodę albo amunicję Ukraińcom. Internet w dzisiejszych czasach to jest pierwszej potrzeby towar i bez niego Ukraina ciężko będzie miała się utrzymać, a prezydent, podpisując weto, wetując ustawę, de facto doprowadził do tego, że tego internetu na Ukrainie zabraknie. To znaczy nie będzie można dawać im satelitarnego internetu za pomocą zestawu Starlink, nie będzie internetu dla szkół, dla przedszkoli, dla szpitali, nie będzie ciągłego możliwego takiego funkcjonowania państwa, również w obszarze administracji finansowej, którą dzisiaj Polska wspiera. Nie można było prezydenta ostrzegać o skutkach tej decyzji, bo nikt z pałacu prezydenckiego o niczym nie chciał rozmawiać. Zresztą prezydent Duda już podpisywał podobne ustawy dotyczące wydłużenia możliwości wsparcia internetu dla Ukrainy. Wydaje się, że pałacu prezydenckiego nikt nie chciał o to zapytać. Prezydent Duda podpisywał takie ustawy, które przedłużały możliwość korzystania z internetu, ale teraz w Pałacu Prezydenckim, jak mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski, nikt o tym, co jest w tej ustawie, nie chciał z rządem rozmawiać. W studiu Pulsu Trójki dr Łukasz Przybyła, Akademia Sztuki Wojennej, i na łączach z nami Wacław Radziwinowicz, Gazeta Wyborcza, były wieloletni korespondent w Rosji. Panowie, oddaję panom głos. Panie redaktorze, do Wacława Radziwinowicza kieruję moje pytanie. Czy komentarz do tego weta, do tego pozbawienia Ukraińców internetu opłacanego przez polski rząd? Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Pani, co tu komentować, wie pani? Ja mam otwarte strony rosyjskie, i opozycyjne, i prorządowe. Jest to dla nich bardzo ważna wiadomość. Przyjęli ją bez zdziwienia, no bo oni bardzo dokładnie obserwują to, co się dzieje między Polską i Ukrainą. No, radość duża w każdym razie z tamtej strony, no bo oni rozumieją, co to znaczy i bardzo się cieszą z tego typu gestów, bo to przybliża ich zwycięstwo, którego się spodziewają lada tydzień, lada miesiąc. Panie doktorze, doktor Łukasz Przybyło, wyjaśnijmy tym słuchaczom, którzy mogą tego nie wiedzieć, jakie jest znaczenie Starlinków, tej łączności satelitarnej dla ukraińskich dronów, które wiemy, że potrafią bardzo głęboko wejść w terytorium Rosji i tam atakować cele. Starlink w pewnym sensie, tak w ogóle przepraszam, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Starlink jest bardzo istotny, ponieważ zastąpił w pewnym sensie albo jest równoległym systemem łączności w stosunku do radiostacji czy łączności innego rodzaju, do takiej jak na przykład, nie wiem, mamy w naszych siłach zbrojnych. No my dopiero zaczynamy taką łączność internetową opartą o Starlinka wprowadzać do naszych sił zbrojnych. Tam na Ukrainie, ze względu na to, że oni muszą bardzo szybko improwizować i bardzo szybko musieli odtworzyć sieć łączności, którą Rosjanom udało się porazić na samym początku agresji w 2022 roku, Starlink umożliwił zbudowanie alternatywnych sieci łączności, a w wojsku łączność to jest klucz, to jest układ nerwowy. Bez łączności nie ma dowodzenia. Okazało się, że ten internet jest bardzo przydatny nie tylko do łączności między przełożonym a podwładnym, ale również do zarządzania całym tym systemem broni precyzyjnych, w tym dronów, które atakują Rosjan i ich sprzęt niszczą i pozwalają Ukraińcom trwać na pozycjach obronnych. Więc wartość Starlinka dla armii ukraińskiej jest bardzo, ale to bardzo wysoka. Był taki moment, kiedy Elon Musk powiedział, że wyłączy te Starlinki, bo nie chce dźwigać już kosztów z tym związanych. Nawet Olena Zełenska apelowała wtedy do niego, pierwsza dama Ukrainy, o to, żeby ich nie odłączał. Polska zresztą zobowiązała się już kilka lat temu do tego, że będzie te koszty ponosić. Tydzień temu było spotkanie, które relacjonowaliśmy. Może z jakąś naiwnością mówiliśmy, że jest historyczne, przełomowe. W Waszyngtonie był Wołodymyr Zełenski, ale byli też europejscy liderzy, którzy pokazali taką koalicję wspierających, czy symbolizowali tę koalicję, bo jest więcej tych krajów wspierających Ukrainę w jej walce o niepodległość, o odzyskanie należących do niej terytoriów, należących od 91 roku. Czy panów zdaniem jest w ogóle jeszcze jakakolwiek nadzieja, że Zełenski z Putinem, bo to miał być kolejny etap tego waszyngtońskiego spotkania, że Zełenski z Putinem usiądą i zaczną rozmawiać, jeśli jeszcze nie o pokoju, to chociaż o zawieszeniu broni, redaktor Radziwinowicz? No ja niedawno pisałem w Gazecie Wyborczej, że jedynym takim najbardziej prawdopodobnym miejscem i okolicznościami spotkania Zełenskiego z Putinem jest Haga, Międzynarodowy Trybunał Karny, gdzie według Trybunału Putin powinien stanąć jako oskarżony o zbrodnie wojenne, a Zełenski jako świadek oskarżenia. To oczywiście jest gorzki żart, bo dopóki Putin jest tym, kim jest, to nikt go przed żaden trybunał nie zaciągnie. No ale niestety wszystkie inne warianty są jeszcze mniej prawdopodobne, no bo do tego trybunału to przynajmniej ktoś tam w tym trybunale się szykuje, a do spotkania Zełenskiego z Putinem nikt się poważnie nie szykuje, bo Rosja będzie robiła wszystko, żeby tego uniknąć. Będą powtarzali, tak jak właśnie tylko co minister spraw zagranicznych rosyjski Siergiej Ławrow dał wywiad dla amerykańskiej telewizji, no gdzie już napiętrzył tyle trudności i tyle niemożliwości pokazał, że no jasne jest, że do tego po prostu nie dojdzie. No, trochę racji to Ławrow ma, no bo rzeczywiście zanim doszło do takiego spotkania, to pewne rzeczy powinny być ustalone, ale oni też nie chcą niczego ustalać. Stawiają warunki nie do wypełnienia, a nie mówię o tych dużych politycznych, ale technicznych. No. Także nie myślmy o tym, że to jest jakieś dojście do jakiegoś rozwiązania. Tak długo jak Rosja nie zostanie zmuszona do takiego ruchu, żeby Putin, bo tak to jest przyjmowane w Moskwie, że to byłoby poniżenie dla Rosji, że to nie carskie dzieło, żeby się spotykać z jakimś tam Zełenskim. A dopóki nie dojdzie do wniosku, że jednak musi, to nie będzie, nie planujmy tego. Pan redaktor powiedział, że czyta rosyjskie portale. Ja też to robię i wiem, że faktycznie Rosjanie już podsumowali to spotkanie Putin-Trump na Alasce i nazywają je wielkim sukcesem. Oczywiście sukcesem rosyjskiej dyplomacji, więc ten teatr absolutnie odbył się tylko na użytek Kremla i jego polityki. Do pana doktora przybyło moje kolejne pytanie, bo była mowa podczas tego waszyngtońskiego szczytu, nazwijmy go tak, o tym, co potem Bloomberg określił mianem NATO Light, czyli Ukraina nie wchodzi do NATO, ale dostaje gwarancje podobne do tego, co gwarantuje krajom członkowskim sojuszu artykuł 5. On w skrócie jest nazywany jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Pana zdaniem, jako eksperta od wojskowości, od spraw obronnych, kto miałby Ukrainie zagwarantować to bezpieczeństwo? Bo zdaje się, że Trump już oddał to w ręce Europejczyków, a z kolei Europejczycy sądzili, że to jednak te gwarancje odbędą się przy współudziale Stanów Zjednoczonych. To ja odpowiem szybko na to pytanie, które pani teraz postawiła. Nie ma to kompletnie sensu. Albo NATO, albo jesteś w NATO i masz artykuł 5. A jeżeli mają być to gwarancje bez Stanów Zjednoczonych, one są bezwartościowe. Więc taka jest moja odpowiedź na to pytanie. Natomiast chciałbym wrócić do poprzedniego, bo ja się zgadzam z panem redaktorem Radziwinowiczem. Chciałbym tylko podkreślić, że cele wojenne Rosji się nie zmieniły. Oni chcą zniszczyć państwowość i narodowość ukraińską. To jest ich główny cel. To się nie zmieniło. Poza tym oni uważają, że tą wojnę wygrywają. To wygląda właśnie okiem eksperta od spraw wojskowych, to co dzieje się na froncie ukraińskim, panie doktorze? Przewaga potencjałów Rosji nad Ukrainą jest zbyt duża, a pomoc Zachodu zbyt mała, żeby Ukraina mogła tą wojnę wygrać. Wojna przyciągnie się raczej na pewno do 2026 roku, może dłużej. W związku z tym, że społeczeństwo rosyjskie jest gotowe akceptować te straty, być może nawet często ich nie zauważa, albo nie ma ich za istotne. Dalej będą rosyjscy żołnierze, dowódcy i przywódcy polityczni mielili te setki tysięcy żołnierzy, będą produkowali tysiące dronów i będą w takiej wojnie na wyczerpanie zamęczali Ukrainę i w końcu Ukraina pęknie. Przeczytałam, udaję, że nie słyszałam tego ostatniego zdania, bo ono na pewno niosłoby dramatyczne konotacje, no przecież nie tylko dla Ukrainy. No tak, ale przyszłości nie znamy, więc to jest na tej zasadzie, że jak mam pewną trajektorię zdarzeń, jeżeli nic się nie zmieni, to raczej ten obraz przyszłości nie jest dobry. Przeczytałam taki komentarz jakiegoś z ekspertów, że każdy metr kwadratowy zdobytej ziemi w Ukrainie to jest śmierć jednego rosyjskiego żołnierza. Panie redaktorze, pan doskonale zna Rosję, zna rosyjską mentalność. Czy jest coś takiego, czy ta dramatyczna statystyka jest w stanie Rosjan powstrzymać przed kontynuowaniem tej wojny? Rosja przecież nie pierwszy raz rzuca swoich żołnierzy do walki za rubieżami. No, takim najtragiczniejszym przykładem był i jest dalej Afganistan. Ale czy te ludzkie straty są w stanie spowodować jakąś formę protestu wewnątrz Rosji przeciwko tej wojnie? Proszę pani, przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak jeden trup na jednym metrze kwadratowym. No, po prostu trzeba naprawdę nie wiedzieć, co to jest wojna, żeby takie rzeczy mówić. No nie wiem, no może jeden zabity na pięć arów, bo chyba tak się to wylicza. To jest też straszliwie dużo. Ale Widzicie Państwo, po pierwsze tak, po pierwsze potencjał Rosji też nie jest niewyczerpany i widać najwyraźniej, nie chcę tego rozwijać, bo to długo bym musiał mówić, że gospodarka rosyjska robi bokami. To jest widoczne już przynajmniej od roku. Szkoda, że Amerykanie tego nie widzą. To jest po pierwsze. Po drugie, my się opieramy na takim micie, który się wziął jeszcze z II wojny światowej, że Rosjanie są gotowi, jak to mówi rzecznik Putina Piesków, żreć trawę dla zwycięstwa. A nie bierzemy pod uwagę tego, że od tego czasu, a praktycznie już od czasów Chruszczowa, Rosjanie są rozpieszczani lepszym życiem. Dlaczego mówię o Chruszczowie? Bo to Chruszczow jako pierwszy nakarmił Rosjan. Oni do przyjścia do zmiany polityki przez Chruszczowa byli rozpieszczani, byli głodni po prostu. A potem to rosło i wiele rzeczy dostali jeszcze i przy Breżniewie. Już przy Putinie dostali bardzo wiele rzeczy, z których niekoniecznie muszą zrezygnować i niekoniecznie zgodzą się zrezygnować. Na przykład mogą zmienić sytuację, no na pewno nie palony na benzynę, które są już w niektórych regionach, na pewno nie perypetie, jak to zachodnia propaganda, przepraszam, bo powinienem powiedzieć media, ale to propaganda mówiła, że jak podrożały jajka, to się wszyscy zbuntują. Nie, panie nieprawda. Panie redaktorze, mamy pół minuty. Dobrze, ale i na to też, na to można liczyć, że Rosjanie nie są aż tak niezłomni i w obliczu problemów gospodarczych sytuacja się może zmienić. Dziękuję bardzo. Gośćmi Pulsu Trójki byli dr Łukasz Przybyło z Akademii Sztuki Wojennej i redaktor Wacław Radziwinowicz z Gazety Wyborczej, były wieloletni korespondent w Rosji, Agnieszka Laskowska. Do usłyszenia. Mówią Państwo, że zalewajka to najbardziej polska potrawa. No i ciekawe. Ta zalewajka, no to ona już chyba słynna na cały świat, bo kiedyś strzelec Franciszek Dolas nawet kolegom z Legii Cudzoziemskiej w czasie II wojny światowej obiecywał tę zalewajkę polską.